لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور ہزاران مظلوم کربلا، قرآن کریم کے سورہ فجر سے آخری آیت جو مسلسل قرات اور تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں پروردگار نفس مطمئنہ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور جب یہ رضایت تجھے حاصل ہو گئی تو پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو پھر جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا دے. قرآن کریم کے اس حصے میں اور اس آیت میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ پروردگار کہتا ہے نفس مطمئنہ سے کہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، رضایت تیرے حوالے ہے، اور جب اتنا سب کچھ ہو گیا کہ تو بھی راضی ہے اور میں بھی راضی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اللہ سے راضی نہ ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کیا اللہ جس سے راضی نہ ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلائے گا؟ تو جواب آئے گا کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کو جانے یا نہ جانے، اللہ کو راضی کرے یا نہ کرے، بہرحال وہ اللہ کا بندہ ہے. اس دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ پروردگار کی ربوبیت کا انکار کر سکتے ہیں، الوہیت کا انکار کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہم کسی اللہ کو مانتے ہیں اور نہ کسی رب کو جانتے ہیں. جیسے فرعون وقت نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، میں کسی پروردگار کو نہیں مانتا بلکہ اپنے آپ کو پروردگار سمجھتا ہوں. لیکن بندے کے اپنے آپ کو پروردگار سمجھ لینے سے یا اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. جتنے بھی افراد آئیں گے وہ تجھے مانے یا نہ مانے، بہرحال تیرے بندے ہیں، وہ اپنی بندگی کا حق ادا کریں یا نہ کریں. تو جتنے بھی ہیں اور سب تیرے بندے ہیں، تو پھر امام حسین سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ نفس مطمئنہ سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بندگی اور ہے، اور پروردگار جس بندگی میں آقا حسین کو داخل کر رہا ہے وہ اور ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا فرق یہ ہے کہ جب بندگی کے کوئی اعلیٰ مراتب پر پہنچ جائے اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے، تو اس کا یہ درجہ بندگی اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اب اس کے سامنے نہ عقیدہ رسالت بڑا سمجھ میں آتا ہے اور نہ عقیدہ نبوت. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ اس کائنات میں انسانوں نے ایک ایسی شخصیت کو بھی دیکھا، مسلمانوں نے ایک ایسی حیثیت کو بھی جانا کہ جب پروردگار نے اس کو سب سے بڑا اعزاز دینا چاہا یعنی سب سے بڑا انعام دینا چاہا تو خطاب رسالت یا نبوت کے الفاظ سے نہیں کیا بلکہ بندگی کے لحاظ سے اس کو بلا کر وہ ایوارڈ اور وہ تمغہ اس کے حوالے کیا گیا۔ وہ کون ہے اور وہ کون سا موقع ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو سورہ اسرا کی پہلی آیت میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ پروردگار کس کو یہ ایوارڈ دے رہا ہے اور کیا کہہ کر دے رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ پروردگار نے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے خطاب آپ کو دیے ہیں، بہت سے مقامات آپ کو عطا کیے گئے، رسالت آپ کے پاس ہے، نبوت آپ کے پاس ہے، عصمت آپ کے پاس ہے، شریعت آپ کے پاس ہے، ہدایت کا طریقہ آپ کے پاس ہے، عفت اور پاکیزگی آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے ان کو محفوظ عن الخطا بنایا، اور ہر موقع پر جب جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کچھ دیا تو کچھ کہہ کر بلایا، کبھی نام لے کر بلاتا ہے اور کبھی لقب دے کر بلاتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایوہ النبی، اے وہ کہ جس کے پاس منصب نبوت ہے، اور کبھی قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ الرسول، اے وہ کہ جس کے پاس تمغہ رسالت ہے، کبھی وہ یا محمد کہتا ہے اور کبھی احمد کہہ کے تعارف کراتا ہے، کبھی وہ اسی محمد مصطفیٰ کو بشیر اور نذیر جیسے الفاظ دے کر ان کے صفات کو لوگوں میں عام کرتا ہے، اور اسی پیغمبر کو کبھی طٰہٰ اور کبھی یاسین کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ یعنی ہر موقع پر پروردگار پیغمبر کو ایک نیا نام دیتا ہے، پیغمبر کو ایک نیا لقب دیتا ہے، پیغمبر کو ایک نئی شناخت دیتا ہے۔ لیکن کائنات کا سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا انعام جب پروردگار نے پیغمبر اسلام کو عطا کرنا چاہا تو پھر یہ نہیں کہا کہ اے محمد ہم تم کو یہ مقام عطا کرنے والے ہیں، اے احمد ہم تمہیں یہ مقام عطا کرنے والے ہیں، یا یہ مقام میں اپنے نبی کو دینے والا ہوں، یا یہ موقع میں اپنے رسول کو دینے والا ہوں، بلکہ جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ بندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے پیغمبر اسلام کو معراج کے سفر پر بلایا، جو اتنا عظیم سفر ہے کہ نہ آپ سے پہلے اس مقام تک کوئی پہنچا، نہ آپ کے بعد کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، جب اس داستان کو قرآن کریم میں ذکر کرنا چاہا تو وہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف۔ حالانکہ آپ غور فرمائیں تو یہ وہ درجہ تھا جو پیغمبر سے پہلے کسی کو نہیں ملا کہ وہ اس مقام پر پہنچیں جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ جائے، نہ پیغمبر کے بعد کوئی اس مقام تک پہنچے گا کہ جہاں پر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بلایا ہے۔ لیکن جب شب معراج بلاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے نبی کو بلایا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے رسول کو بلایا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے محمد کو بلایا، نہ یہ کہتا ہے کہ میں نے احمد کو بلایا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے بندے کو۔ یعنی یہ مقام عبودیت نگاہ پروردگار میں اتنا بلند ہے کہ اب رسالت اور نبوت کا درجہ بھی اس کے آگے چھوٹا نظر آتا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ یہ رسالت اور نبوت بعد میں آتی ہے، یہ عبودیت پہلے آتی ہے۔ اس کی دوسری دلیلیں ہماری اپنی نمازیں ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب گواہی دیتے ہیں دوسری رکعت میں، آخری رکعت میں، تو ہم کیا گواہیاں دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلے خدا کی یکتائی کی گواہی دیتے ہیں، پہلے خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر جب بات محمد کی آتی ہے تو وہ ہم سے کہلواتا ہے کہ کہو واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، وہ ہم سے کہلواتا ہے کہ تم کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی رسالت کا عہدہ بعد میں نظر آتا ہے اور بندگی کا پہلا یہ موقع نظر آتا ہے جہاں سے ہم شناخت کراتے ہیں۔ تو اب پروردگار جب کسی کو مقام عبودیت میں اس جگہ پہنچا دے کہ پھر مقام رسالت اور نبوت بھی اس کے پیچھے نظر آئیں، تو پھر یہ مقام اور یہ موقع اپنے خاص بندوں کے لیے وہ ریزرو کرتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ نفس مطمئنہ ہے کہ اس کو جب اپنے پروردگار کی طرف بلایا گیا تو کہا کہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، ان بندوں میں کہ جن کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جاتا، اب ان کے اور ہمارے درمیان کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ مستقیماً ایک بندہ اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوتا ہے اور یہ مقام یا پیغمبر اسلام کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا پھر ان ہستیوں کو کہ جو محمد مصطفیٰ کے قائم مقام ہونے والے ہیں. اب اس میں مولا کائنات بھی شامل ہیں, مولا حسن بھی شامل ہیں, مولا حسین بھی شامل ہیں, اور یہ تمام کے تمام ائمہ اس مقام عبودیت کو حاصل کر چکے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جس کو حاصل کرنا تو ہم بھی چاہتے ہیں. روزانہ ہم پروردگار سے 10 مرتبہ یہ کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور ایک معنی کیا ہوگا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے پروردگار ہم مقام عبودیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور اس مقام بندگی میں ہمیں پہنچا دے. مگر یہ ہمارا زبان سے جو کہنا ہے, یہ جو ہماری دعا ہے, کیا یہ ہمارے عمل میں اترتی ہے؟ کیا واقعی معنی میں اس عبودیت اور بندگی کو اپنے اندر جذب کرنے کا ہنر ہمیں آتا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نہیں. اگر ہم عبادت سے نکل کر عبودیت کی منزل میں آ جاتے تو شکوے ختم ہو جاتے, شکایتیں ختم ہو جاتی. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اپنی بندگی کو پہچانتا ہے تو پھر وہ آقا سے اپنی شکایتیں نہیں کرتا. میں اکثر اس مثال کو دیتا ہوں کہ آج سے پہلے جب عرب میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے, جو رؤسا تھے جن کے پاس مال ہوتا تھا وہ اپنے گھر میں مدد کرنے کے لیے غلاموں کو خریدتے تھے کہ وہ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹائے. لہذا عرب کا ایک گھرانہ ہے جس کا گھر کا مالک مالدار ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, مگر کام کرنے کے لیے افراد موجود نہیں ہیں. انتظار کرتا ہے کہ جب شہر میں بازار لگے گا, میلہ لگے گا, عید آئے گی تو اس سال میں اپنے لیے ایک غلام خرید کر لاؤں گا. موقع آیا, میلہ سجا, عید کا دن آیا, اور اب یہ تاجر ہے جو بازار میں گیا ہے تاکہ اپنے لیے ایک غلام خریدے. غلاموں کے بازار میں گیا, الگ الگ غلام نظر آ رہے ہیں, کسی کی قیمت 500 درہم ہے, کسی کی قیمت 1000 درہم ہے, کسی کی قیمت 5000 درہم, مگر ایک غلام ایسا ہے کہ جس کے مالک نے اس کی قیمت لگا رکھی ہے 1,00,000 درہم. یہ اس کے پاس گیا جستجو میں کہ آخر معلوم تو کرے کہ جہاں سارے غلاموں کی قیمت 1,000, 2,000, 5,000 اور 10,000 درہم ہے, اس میں کون سی خاصیت ہے کہ یہ 1,00,000 کا تو بیچ رہا ہے. آیا لینے والے دینے والے کے پاس اور یہی کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس میں خاصیت کیا ہے, یہ اتنا مہنگا غلام کیوں ہے؟ مالک کہتا ہے کہ جب اس کو خریدو گے, گھر لے کر جاؤ گے, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی قیمت زیادہ کیوں ہے. خریدنے والا کہتا ہے کہ اچھا میں لے کے چلا گیا, تم کو 1,00,000 درہم دے دیے, اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ ویسا نہیں تھا جیسا تم نے بیان کیا, اس کے اندر وہ ہنر نہیں پایا جاتا تھا جو تم نے بیان کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنی جوانی سے لے کر آج تک ہر سال عید کے موقع پر تمہارے شہر میں آتا ہوں, اگلے برس بھی آؤں گا. اگر میرا غلام ویسا نہ ہو جیسا تم چاہتے ہو تو پھر اپنے پیسے تم مجھ سے واپس لے جانا, میرا غلام واپس کر دینا. مطمئن ہوا, 1,00,000 درہم اس کے حوالے کیے, غلام کو لیا, گھر میں آیا. جیسے ہی گھر میں پہنچا تو آپ جانتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے, کوئی نیا ممبر آ جائے, تو گھر کے بچے سب سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں. غلام گھر میں پہنچا, بچوں نے دیکھا, استقبال کیا, خوشحال ہو رہے ہیں. ابھی چند گھنٹے گزرے تھے, کھانے کا وقت آیا تو مالک اپنے خریدے ہوئے غلام کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یہ بتا, کھانے کا وقت آ چکا ہے, دسترخوان بچھایا جائے گا, تو دوسرے ملک سے آیا ہے, تیری طبیعت دوسری ہے, تیری فطرت دوسری ہے, میں عرب کا رہنے والا اور تو افریقہ کا رہنے والا, میری غذا اور ہے اور تیری غذا اور ہے, لہٰذا مجھے بتا کہ تجھے کھانے میں کیا چاہیے, تجھے کھانے میں کیا پسند ہے, جو بیان کرے گا وہ بنوا دیا جائے گا, تیرے لیے انتظام ہو جائے گا, بتا تو صحیح کہ تیری غذا کیا ہے. غلام نے جیسے ہی اتنا سنا, ہاتھوں کو جوڑا, کہا آقا آپ میرے مالک ہیں, آپ میرے مولا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا خریدا ہوا بندہ ہوں. اور آقا کے سامنے, مولا کے سامنے غلام اپنی زبان نہیں کھولتے, غلام اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کرتے. لہٰذا میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے, میرا اپنا کوئی بھی ایسا کھانا نہیں کہ جس کو میں زبان پر لے کر آؤں. تو مالک ہے, تجھے اختیار ہے, جو کھلائے گا وہ کھا لوں گا, میری طبیعت سے میل کھاتا ہو تب بھی کھاؤں گا, طبیعت سے میل نہ کھائے تب بھی اس غذا کو کھاؤں گا, کیونکہ میری بندگی کا تقاضا ہے کہ میں بغیر چون و چرا کے تیری باتوں کے اوپر عمل کرتا چلا جاؤں. مالک خوش ہوا کہ یہ تو حقیقی معنی میں یہ اپنی بندگی کو سمجھتا ہے, یہ اپنے غلام ہونے کو سمجھتا ہے. چند دن گزرے, دوبارہ عید کا موقع آیا، مالک نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے لباس لینے جا رہا ہوں، کپڑے لے کر آؤں گا، تو بھی یہ بتا کہ بازار سے تیرے لیے لباس کیسا لایا جائے، تیرا بدن اور ہے، تیرے برداشت کا مادہ اور ہے، لہذا جیسا بیان کرے گا وہ لباس تیری خدمت میں آ جائے گا۔ دوبارہ اس نے دیکھا کہ آقا طلب کر رہا ہے غلام سے، مرضی پوچھی جا رہی ہے غلام سے، ہاتھوں کو جوڑا، میرے آقا جس نے کبھی کھانے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ لباس کے لیے تم سے خواہشیں کرے گا، تم سے تمنا کرے گا؟ نہیں نہیں، جو کھلاؤ گے وہ کھاؤں گا، یہ میری غلامی کا تقاضا ہے، جو پہناؤ گے وہ میں پہنوں گا بغیر کسی شکایت کے، لہذا جیسا لباس لائے گا اپنے بدن پر ڈالوں گا۔ پھر آقا خوش ہوا کہ یقیناً اس کے اندر غلامی کے سارے ہنر پائے جاتے ہیں۔ چند روز گزرے، موسم بدلا، مکانات چھوٹے ہونے لگے، لوگ بڑھنے لگے، تو اب مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ اب تک ہمارے ساتھ میں تھا، ہماری چار دیواری میں رہتا تھا، مگر اب اضافہ ہو رہا ہے لوگوں میں، لہذا میں چاہتا ہوں تیرا مکان جدا کر دوں، تیرے لیے ایک نئی منزل بنا دوں، بس اتنا بتا دے یہ جو تیرے لیے مکان بناؤں گا یہ کیسا ہونا چاہیے، ہوادار ہو یا بند ہو، گرم ہو یا سرد ہو، جیسا بتائے گا ویسا مکان آمادہ کر دوں گا۔ غلام نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، آقا جس نے کبھی کھانے کے لیے زبان کو نہ کھولا ہو، جس نے کبھی لباس کے لیے تمنا نہ کی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ مکان کے لیے خواہش ظاہر کروں گا؟ یہ تمہارا اختیار ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، جس طرح کا مکان بنائے گا اس میں رہنا مجھے گوارا ہوگا، بلکہ قبول کروں گا اور خوشی خوشی قبول کروں گا۔ بس آج جب غلام نے اپنی غلامی کے تقاضوں کو پیش کیا، مالک کی آنکھوں میں آنسو آئے، زار و قطار رونے لگا، بچے جو جوان ہو چکے تھے نزدیک آ کر کہتے ہیں بابا ذرا بتاؤ تو صحیح، اس غلام نے ایسا کیا کہہ دیا، تمہاری شان میں ایسی کون سی گستاخی ہو گئی جو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری، اگر گستاخی اس نے کی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ بس مالک نے کہا نہیں نہیں، اس غلام نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، اس نے مجھے رنجیدہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے تو مجھے سبق سکھایا۔ کہا کیسا سبق؟ کہا دیکھو یہ غلام ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، یہ اللہ کو زیادہ نہیں جانتا، مگر اسے یہ معلوم ہے کہ اگر یہ بندہ ہے، اگر یہ غلام ہے، تو غلامی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، بندگی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرف وہ جاہل ہے جس کے پاس بظاہر علم نہیں ہے مگر قاعدہ معلوم ہے، قانون معلوم ہے، اور دوسری طرف میں ہوں جو کہتا ہوں مجھے دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، ان سارے علوم کو رکھنے کے بعد میں مصلی پر جاتا تو ہوں، 10 مرتبہ کہتا تو ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے عبد ہیں، میں زبان سے پوری زندگی یہ دعویٰ تو کرتا رہا کہ میں پروردگار کا بندہ ہوں، مگر اگر کھانا وہ آ جائے جو میری طبیعت کے خلاف ہو تو پروردگار سے شکایت کرتا ہوں، لباس وہ آ جائے جو میرے بدن سے نامناسب ہو تو پروردگار سے شکایتیں ہو جاتی ہیں، اگر دنیا کی لذتیں آنا بند ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو میں بھول جاتا ہوں کہ اللہ نے کیا عطا کیا ہے، کیا دیا ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں، سب کو بلا کر بس شکایت کرنے لگتا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غلام مجھ سے بہتر ہے جسے تقاضائے بندگی معلوم ہے، اور میں اس سے بدتر ہوں کہ اس پروردگار کے سامنے بندگی کا اعلان تو کرتا ہوں مگر بندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، کہنے کو یہ ایک داستان ہے مگر یہ داستان ہم سب کے وجود کی داستان ہے، کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پروردگار کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں؟ حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پروردگار سے شکایت کی جاتی ہے، پروردگار کی شکایت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ شکایت اس سے ہوتی ہے جو بڑا ہو، پروردگار سے بڑا کون ہے کہ جب ہم روزانہ خود یہ کہتے ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اس اللہ کی شکایت کس سے ہوگی؟ جبکہ پروردگار نے وہ نعمتیں ہمارے حوالے پہلے سے کر رکھی ہیں کہ جن کے لیے وہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ آج کاپی اور پین لے کر بیٹھے گا اور اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں میں سب کو لکھ ڈالوں گا، اور جتنی نعمتیں ہیں ہر نعمت پر شکر ادا کروں گا اور پروردگار کے سامنے سرخرو ہو کر چلا جاؤں گا۔ لہذا اسی سوچ کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ آنے والا مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی سانسوں کا حساب کروں، کہ اللہ کی طرف سے سانس سے بڑی عبادت تو کوئی نہیں ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں میں حساب کروں کہ اللہ نے مجھے کتنی سانسیں دی ہیں اور ہر سانس پر میں پروردگار کا شکر کر دوں تاکہ حق شکر ادا ہو جائے۔ مجھے بتائیں میری سانسیں کتنی ہیں، میں اپنی زندگی میں کتنی سانسیں لیتا ہوں. مولا نے کیا فرمایا کہ یہ خیال چھوڑ دو کہ تم حق شکر ادا کر سکتے ہو. کہا کیوں؟ کہا اگر تم ہر سانس پر بھی شکر ادا کرنا چاہو گے تو تم آدھا شکر ادا کرو گے اور آدھا باقی رہ جائے گا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جتنی سانسیں دی ہیں میں ان کا حساب کروں گا، 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000, 10,00,000 جتنی بھی سانسیں ہیں میں اتنی بار شکر کہوں گا، حق ادا ہو جائے گا. امام نے کہا نہیں نہیں، دیکھنے میں تو یہ ایک سانس ہے، بظاہر تو یہ تو ایک سانس لے رہا ہے، مگر اس ایک سانس میں اللہ کی طرف سے دو نعمتیں پوشیدہ ہیں. دو نعمتیں. کہا مولا کون سی نعمتیں؟ کہا جب سانس لیتے ہو تو باہر کی تازی ہوا تمہارے بدن میں جاتی ہے، یہ پہلی نعمت ہے، اور جب اس سانس کو چھوڑتے ہو تو تمہارے بدن کی گندی ہوا اس تمہارے وجود سے نکل کر اس عالم میں پھیلتی ہے، یہ دوسری نعمت ہے. یعنی بظاہر سانس ایک ہے مگر نعمتیں دو ہیں. تو تم اگر ہر سانس پر بھی شکر ادا کرنا چاہو گے تو شکر آدھا ادا ہوگا، اور یہ تو اللہ اعلان کر چکا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، ان کا احصاء نہیں کر سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے. تو جس نعمت کو شمار نہیں کر سکتے اس کا حق شکر کیسے ادا ہوگا؟ لہذا بس ہمارا یہ تقاضا ہے بندگی کا کہ ہم خاضعانہ طریقے سے، متوازعانہ طریقے سے، اور اپنی بندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بس اللہ سے یہ حاجت کرتے رہیں کہ پروردگار ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ تیرا حق شکر ادا کر سکیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ حق بندگی کو ادا کر سکیں، بس ہاں اتنی توفیق ضرور دے کہ ہم تیرا شکوہ نہ کرنے پائیں، ہم تیری شکایت نہ کرنے پائیں. اور یہ ہنر جب کسی کو آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی سب سے بڑی مصیبت بھی اس کے اوپر آ جائے وہ شکایت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا بلکہ شکر ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس کے لیے دلیل میں سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے میدان کربلا ہے کہ جہاں جیسے جیسے مصیبتیں آتی گئیں وہاں شکوہ اور شکایت نہیں ہوتا بلکہ اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے. میدان کربلا میں انصاران با وفا یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یوم عاشورا آگے کی طرف بڑھتا جاتا تھا، مصیبتیں آتی جاتی تھیں، پریشانیاں بڑھتی رہتی تھیں، ویسے ویسے حسین کا چہرہ کھلنے لگتا تھا. یعنی ان مصیبتوں کے آنے سے ہمارے دل پر تو چوٹ ہوتی تھی کہ پانی بند ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تیر چلائے جا رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں تو پریشانی تھی، مگر جب ہم پریشان ہوتے تو آپس میں کہتے تھے ذرا دیکھو دیکھو حسین کو دیکھو، جیسے اسے موت سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، جیسے اسی کو اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، اس کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ لکھا ہے تاریخ کربلا میں، مصیبتیں آتی تھی تو حسین کے چہرے کی رونق بڑھتی تھی، مگر ہاں تاریخ کربلا نے لکھا کہ ایک موقع ایسا آیا اس زمین کربلا پر کہ وہ حسین جو ہر شہادت پر سرخرو ہو رہا تھا، جو ہر مصیبت پر شکر ادا کر رہا تھا، جس کے نور میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر ایک موقع وہ تھا کہ جب اپنے دوست حبیب کے جنازے پر پہنچا تو بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر ایک تھکاوٹ کا احساس دیکھا گیا، حسین کے چہرے پر ایک پجمردگی دیکھی گئی. مگر میں کہوں گا اے تاریخ تو نے یہ تو لکھا کہ حبیب کے جنازے پر حسین کے چہرے پر تھکاوٹ دیکھی گئی، مگر اسی میدان کربلا میں ایک جنازہ ایسا بھی تھا کہ جس کے پاس حسین پہنچے تو چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں ہیں، بلکہ حسین خود کہہ رہے ہیں الان انکسر ظہری، اے میرے عباس تیرے مرنے نے میری کمر کو توڑا. یعنی عباس کی مصیبت حسین کے لیے کمر کو توڑنے والی تھی. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. آپ نے سنا ہے نا دو محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا تھا، حسینی قافلے نے اپنے خیام کو فرات کے کنارے لگایا تھا، علمدار حسینی حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو سجایا تھا، مگر دوسری کا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، جب چوتھی محرم آئی ہے تو ظالموں کی طرف سے فوجیں بڑھنے لگیں، اور شمر ذوالجوشان جب خط لے کر عمر سعد کے پاس آیا تو وہ کہتا ہے کہ یزید کا حکم یہ ہے، ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ حسین کے اوپر پانی کو بند کیا جائے. پسر سعد تو نے کیسے گوارا کیا کہ حسین کے خیمے فرات کے کنارے لگ جائیں؟ اگر یہ خیمے فرات کے کنارے ہوں گے تو حسین پر پانی کیسے بند ہوگا؟ لہذا خیموں کو یہاں سے ہٹایا جائے. پسر سعد نے خط کو دیکھا، فوجیوں کو بلایا، کہا ہم حسینی خیموں کو ہٹائیں گے. حضرت ابو الفضل العباس تک یہ خبر پہنچی کہ پسر سعد حسینی خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹانے آیا ہے. عباس کو خیز و غضب آیا, خیموں کے سامنے تلوار نکال کر کھڑے ہیں. ارے کس میں مجال ہے, کس میں شجاعت ہے, کس میں اتنی ہمت ہے جو حسینی خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹائے؟ عباس کو جلال آ گیا ہے نا. تاریخ بتاتی ہے, علماء یہ پڑھتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء حضرت زینب اولیاء مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے زینب, تمہیں معلوم ہے میرے بھائی عباس کو غضب آ گیا ہے, میرا بھائی عباس غیظ میں آ گیا ہے, مگر ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے. عباس کو بلاؤ, سمجھاؤ. عباس تلوار تم میان میں رکھو. زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, آقا آپ امام وقت ہیں, آپ خود عباس سے کہیں گے تلوار میان میں رکھو, عباس آپ کا حکم ٹالیں گے نہیں, آپ مجھ سے کیوں چاہتے ہیں؟ حسین نے نظروں کو جھکا کر کہا, ہاں اگر میں اپنے عباس کو حکم دوں گا تلوار میان میں آ جائے گی, مگر تمہیں معلوم ہے کہ آج سے پہلے جب جب عباس کے اوپر غیظ و غضب آیا میں نے عباس کے غضب کو یہی کہہ کے روکا, میرے عباس ابھی کربلا کا میدان نہیں ہے, ابھی تلوار چلانے کا موقع نہیں ہے, اس کو میان میں رکھو. پہلا موقع وہ تھا جب 50 ہجری میں حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے, سفید کفن خون میں رنگین ہوا, عباس غیظ و غضب میں آئے, تلوار کو نکالا, میں نزدیک جا کر سمجھانے لگا, میرے عباس صبر کرو, ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے, تلوار نکالنے کا موقع ملے گا, مگر وہ میدان کربلا ہوگا. کربلا کا نام سنا, عباس نے تلوار کو میان میں رکھا. دوسرا موقع وہ تھا کہ جب دربار مدینہ میں مجھے طلب کیا گیا, میں بنی ہاشم کو لے کر گیا, اور جب گفتگو میں ایک تلخی پیدا ہوئی میری آواز بلند ہوئی, بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے, اور اس دربار میں داخل ہونے والوں میں حضرت عباس سب سے آگے آگے تھے, غیظ و غضب میں تھے. تلوار کو نکالا, میں نے کہا عباس یہ مدینہ ہے, یہ دربار مدینہ ہے, ابھی تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, کربلا کے میدان میں تلوار چلانا, عباس نے تلوار کو میان میں رکھا تھا, لہذا اس سے پہلے جب جب عباس غیظ و غضب میں آئے میں نے کربلا کا واسطہ دیا ہے, مگر اب ہم کربلا میں داخل ہو گئے ہیں, کیا کہہ کے عباس سے کہوں کہ تلوار کو میان میں رکھو, اس لیے کہ اب تو میدان کربلا ہے. زینب تم بلاؤ عباس کو, کہو کہ خیمے اپنے ہاتھوں سے ہٹائیں. میں اتنا سننا تھا, زینب نے فضا کو عباس کی خدمت میں بھیجا. شہزادی نے یاد کیا ہے, علی زادی نے یاد کیا ہے, نبی زادی نے یاد کیا ہے, اور زینب کا نام سنا, تلوار کو میان میں رکھا, یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو جب تک شہزادی کی خدمت سے واپس نہ آ جاؤ, اگر کسی نے ایسی ہمت کی کہ اس خط کو پار کیا جو میں اپنی تلوار کی نوک سے بنا رہا ہوں, تو اس فرات کا پانی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گا. تاریخ بتاتی ہے, عباس زینب اولیاء مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے, زینب نے عباس کے غضب کو خاموش کیا, مگر کسی میں اتنی مجال نہ تھی کہ جب تک عباس شہزادی کے ساتھ مکالمہ کریں کوئی خط کو پار کرے. فوجیں رکی بھی تھیں عباس کے کھینچے ہوئے خط سے, مگر میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, مولا یہ 4 محرم ہے, آپ کے کھینچے ہوئے خط کو کوئی پار نہ کر سکا, مگر آؤ ذرا شام غریبہ میں دیکھو, خیموں کو جلایا جا رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں بے مکنا و چادر. زینب عباس کو بلا کر کہتی ہیں, اے عباس بڑی شان سے مدینے سے لے کر آئے تھے, آؤ ذرا زینب کی مدد کرو, چادروں کو چھینا جا رہا ہے, خیموں کو جلایا جا رہا ہے, لاش میں راشا تاری ہوا. اے شہزادی, ارے موت نے مجبور کر دیا, وگرنا کس میں مجال تھی جو خیموں پہ ہاتھ لگاتا, جو چادر کی طرف ہاتھ بڑھاتا. وسیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون ان للہ و ان الیہ راجعون رزم بقضائه و تسلیما لامرہ صلی اللہ علی الباقین علی الحسین صلی اللہ علی الباقین علی الحسین صلی اللہ علی الباقین علی الحسین. مزید گزارش کہ دعا کے لیے آمین کہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمت ہوگا, تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا, تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا, تجھے واسطہ ہے ان مجالس کا, تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا, تجھے واسطہ ہے حسینیت کا. ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جہاں جہاں شیعہ یعنی حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام دلی جائز حاجات کو برلا، اور سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کے انصار و عوان میں شامل ہوں۔